Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso tuwing magkahawak ang ating kamay. Pinapanalangin lagi tayong magkasama, hinihiling bawat oras kapiling ka sa lahat ng aking ginagawa. Ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di na tayo magkahiwala. Kapiling ka habang buhay, ikaw lamang sinta. Wala na ko hihingin pa, wala na. Ayoko nang maulit pa ang nakaraang, ayokong maalala bawat oras na wala ka. Parang mabigat na parusa, huwag mong kakalimutan na kahit nag-iba, di ako tumigil mag sinta. Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di na tayo magkahiwalay kahit be.